Halló! Halló! Na, sikerült várni a papírokat? Most megyek, mert... Na jó van, hát csak azt akartam kérdezni. Aha, jó van, mindjárt megyek, mindjárt odaérek, jó? Na jó van, na, szia! Szia! Nem tehetek.